Sprytnie, Barbara, sprytnie. No. Teraz tanio i wygodnie kupuj na mediaexpert.pl. Wszystko, co potrzebne do home office w super niskich cenach. Włączamy niskie ceny, MediaExpert. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 30 marca, minęło południe. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. W senackich komisjach trwa praca nad tarczą antykryzysową. O 15:00 sesja plenarna. Na za chwilę relacja naszego reportera. O kolejnych rozwiązaniach w walce ze skutkami epidemii mówił w Polskim Radiu wiceminister rozwoju, a wiceszef resortu zdrowia apeluje. To nie jest czas na długie spacery. Pakietem ustaw tworzących tarczę antykryzysową zajmują się senatorowie. Rozwiązania mają zniwelować negatywne dla gospodarki skutki epidemii koronawirusa. Mają ochronić miejsca pracy, zmniejszyć obciążenia i zachować płynność finansową w firmach. Pracę senatorów śledzi Mariusz Pieśniewski. Senatorowie mieli zacząć pracę nad tzw. tarczą antykryzysową jutro, ale zebrali się już dziś. Od rana pracują nad tymi przepisami trzy senackie komisje. Na posiedzeniu Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności do tarczy antykryzysowej przekonywała minister Jadwiga Emilewicz. Te przepisy są potrzebne przedsiębiorcom i pracownikom jak najszybciej, mówiła minister rozwoju. Przedstawiamy zatem program, który, jak jesteśmy o tym głęboko przekonani, odnosi się do wszystkich aktorów życia gospodarczego. Staramy się zaspokoić potrzeby i tych najmniejszych podmiotów, które w największym stopniu tracą możliwość prowadzenia działalności. Senatorowie wysłuchali opinii Senackiego Biura Legislacyjnego, które miało cały szereg uwag do proponowanych zmian. Głównie chodzi o ich szeroki zakres i wpływ na wiele aktów prawnych. Są zarówno uwagi drobne, redakcyjne, jak i większe na zastrzeżeniach konstytucyjnych skończywszy. Prawnicy krytykowali skrócony tryb pracy nad tymi rozwiązaniami. Czy prace przebiegną szybko i sprawnie? Wszystko okaże się o godzinie 15:00. Wtedy senatorowie mają zebrać się na sali plenarnej. Mariusz Pieśniewski, dziękujemy za relację. O pracy nad kolejnymi rozwiązaniami w walce ze skutkami epidemii poinformował wiceminister rozwoju. Krzysztof Mazur powiedział w Polskim Radiu 24, że sytuacja jest dynamiczna i stąd potrzeba nowych propozycji. Ustalenia są takie, że w tym kolejnym kroku to już nie Ministerstwo Rozwoju, tak w przypadku tej ustawy, będzie miało tą rolę koordynującą, tylko Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. Krzysztof Mazur dodał, że będzie to albo nowa ustawa, albo zostanie znowelizowana tarcza antykryzysowa. 43 nowe zakażenia zarejestrowano w Polsce. W sumie liczba potwierdzonych przypadków wzrosła w naszym kraju do 1905. Na powikłania są szczególnie narażone osoby z obniżoną odpornością, które cierpią na różne choroby przewlekłe, mówił w Telewizji Polskiej rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz. Jeżeli jesteśmy osobą starszą, jeżeli mamy różne inne choroby, które tak naprawdę powodują osłabienie naszego organizmu, jeżeli mamy obniżoną odporność między innymi z powodu tego, że zaaplikowane są nam leki, które obniżają odporność, zawsze wówczas radzimy zostańmy w domu. Generalnie wszystkim radzimy zostańmy w domu. To nie jest teraz dobry czas na podróżowanie, na chadzanie, na długie spacery. Z powodu koronawirusa w polskich szpitalach jest teraz prawie 2000 osób. Przy leczeniu zapalenia płuc wywołanego tym patogenem stosuje się kilkadziesiąt znanych środków, powiedział Adam Antczak, szef Kliniki Pulmonologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Taki podstawowy schemat zawiera lek przeciwmalaryczny arechinę, która jest powszechnie stosowana i dostępna i produkowana w Polsce. Używa się leków antyretrowirusowych, takich, które są stosowane w leczeniu AIDS lub zakażenia HIV. Lekarz dodał, że wiedza na temat leczenia zapalenia płuc wywołanego koronawirusem jest wciąż poszerzana. 5 rejsów do Warszawy w ramach akcji Lot do domu organizuje dziś Narodowy Przewoźnik. Polacy wrócą do kraju z Oslo, Bergen, Zurychu, Chicago i Londynu. Akcja trwa od połowy marca i planowo ma się skończyć 5 kwietnia. Do tej pory w ramach Lotu do domu do kraju wróciło ponad 42 tysiące Polaków. Nie tylko Polacy po zamknięciu granic mają w związku z pandemią problemy z powrotem z obczyzny. Problem ma też 20 tysięcy Belgów. Belgia sama sprowadziła w ostatnim czasie swoich obywateli, ale też skorzystała z unijnego mechanizmu ochrony ludności. Peru, Australia, Nowa Zelandia, Republika Południowej Afryki. Tam utknęli Belgowie i nie wiadomo kiedy będą mogli wrócić do swojego kraju. Belgijskie władze mówią, że niektórzy będą musieli poczekać do zakończenia pandemii. Teraz władze w Brukseli starają się sprowadzić do kraju obywateli, których jest najwięcej w danym miejscu i przygotowują się do repatriacji ponad 200 Belgów z Peru, a około 20 obywateli Belgii w Nowej Zelandii będzie musiało poczekać dłużej. Ostatnio belgijskie władze sprowadziły do kraju obywateli z Maroka i Tunezji we współpracy z Unią Europejską. Komisja zwróciła 75% kosztów za przelot, a na pokład oprócz Belgów zostali także wzięci obywatele innych krajów członkowskich. Beata Płomecka, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Chmury dziś tylko na północy i Podkarpaciu. Miejscami może przelotnie padać deszcz ze śniegiem i śnieg, w Karpatach do 5 cm. Na termometrach od 1 do 6 stopni, chłodniej w rejonach podgórskich Karpat od minus 3 do 0. Dość silny wiatr w górach, mogący powodować zawieje i zamiecie śnieżne. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Mamusiu, dlaczego tak bardzo boli mnie brzuszek? Kiedy wreszcie będę mógł wyjść ze szpitala? Dlaczego nie wyjeżdżamy na wakacje? Dzieci z nieswoistymi zapaleniami jelita będą chorować do końca życia. Dzieciństwo to dla nich ból, biegunka, gorączka i pobyty w szpitalu. Ty też możesz nam pomóc! Towarzystwo J-Elita edukuje, organizuje turnusy rehabilitacyjne, pomaga w zakupie leków. Wspomóż naszą kampanię Podaruj uśmiech dzieciom z nieswoistymi zapaleniami jelit. Agata Młynarska. Więcej na stronie jmyślnikelita.org.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Jeszcze tylko dzisiaj w Euro. Więcej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup minimum dwa produkty i zgarnij rabat nawet do 6000 zł. Zamów pod 855 855 855 lub na euro.com.pl. Pusty bak? Jeśli nie musisz nigdzie jechać, zostań w domu. Jeśli musisz, mamy dla Ciebie tanie paliwo na stacjach Orlen. Tanie tankowanie? Zapraszam na Orlen. Robert Kubica. Dzisiaj wszyscy czekamy i nie wiemy, co niesie z sobą każdy dzień. Ale wiemy, że są rzeczy, które nie mogą czekać i że dla dobra nas wszystkich każdy powinien odpowiedzialnie robić to, co należy. Dlatego prosimy, zostańcie w domach. Zadbajcie o siebie. Zaopiekujcie się bliskimi. W spokoju zaplanujcie swój dzień. Inni sprawią, że niczego wam nie zabraknie. Każdego dnia robią to tysiące kobiet i mężczyzn. Po to, aby sklepy Biedronka były codziennie otwarte i codziennie bezpieczne. I żeby każdy z was każdego dnia miał dostęp do wszystkich niezbędnych produktów. Dziękujemy wam wszystkim, że robiąc to, co do was należy, pozwalacie nam robić to, co należy do nas. Dla dobra nas wszystkich. Dziękujemy naszemu zespołowi, że czyni niemożliwe możliwym. Każdego dnia. Biedronka. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Uwaga! Pamiętaj o częstym myciu rąk wodą z mydłem. W przypadku braku takiej możliwości dezynfekuj je płynami lub żelami na bazie alkoholu o minimalnym stężeniu wynoszącym 60%. Istnieje możliwość przeniesienia wirusa z zanieczyszczonych powierzchni na ręce, dlatego częste mycie rąk zmniejsza ryzyko zakażenia. Więcej informacji na stronie gov.pl/koronawirus. Osiem minut po południu. Proszę zostać z Trójką w domu. Przed mikrofonem Agnieszka Furtak-Bilnik, za sterami Michał Jakubik, a audycję do godziny 15 wydaje Edyta Kocęba zdalnie. Proszę Państwa, jeszcze wiele atrakcji dzisiaj przed nami. Będzie można posłuchać na przykład cyklu naszego nowego, który od tygodnia gości na antenie Trójki. Pamiętamy o seniorach. O 12.30 spotka się z Państwem Elżbieta Korczyńska. Później będzie także słuchowisko Jacka Janczarskiego, Kocham Pana, Panie Sułku. A o 12.45, wcześniej, bo słuchowisko o 13.15, o 12.45 będę rozmawiała z psychologiem. Już teraz powoli napływają od Państwa maile i pytania do psychologa właśnie o ten trudny czas, o to, jak sobie radzić, o takie trudności, jakie Państwo na co dzień napotykają. Będę pytała i odpowiedzi od psychologa będą mogli Państwo usłyszeć. Tak więc, jeżeli tylko czują Państwo taką potrzebę, to zapraszam do tego, żeby swoje pytania przesyłać na adres agnieszka.furtak@polskieradio.pl, także SMS-em 71335. Te oczywiście możliwości kontaktu także w innych sprawach dla Państwa są dostępne. Zapraszam do pozostania z nami.

Hania Rani i Living wprowadza nas w dobry nastrój, ale chyba tylko na chwilę, bo dostaliśmy właśnie SMS od słuchacza, który prosi mnie, żebym powiedziała, że na stacjach benzynowych nie ma płynów do dezynfekcji, szkoda jeździć i ryzykować zakażeniem. No pewnie to jest zbyt duże uogólnienie, bo może na jednych jest, na drugich nie ma, ale dobrze, że pan albo pani, nie wiem, tutaj ktoś się nie podpisał, dobrze, że słuchacz albo słuchaczka nam na to zwraca uwagę, ponieważ to jest ogólna zasada dobra w przypadku na przykład też aptek, o czym mówiłam przed tygodniem w cyklu Pamiętajmy o seniorach, że jeżeli właśnie potrzebujemy jakiejś rzeczy, której może nie być na przykład w aptece, to warto do tej apteki albo w tym wypadku na przykład na stację benzynową, zadzwonić i zapytać, czy dana rzecz, po którą się wybieramy, jest w ogóle dostępna. Albo sprawdzić na stronie internetowej. Jeśli chodzi o leki, to jest strona internetowa, która pozwala sprawdzić, czy dany lek jest dostępny i gdzie, jeżeli nie w naszej aptece. Kto ma lek? Tak się nazywa i zachęcam Państwa, farmaceuci bardzo polecają, to jest narzędzie farmaceutów, ale i nie tylko. Zwykłych śmiertelników także. No i to właśnie jeden z takich patentów, który nam pozwala łatwiej może przez to wszystko przejść, a także zadbać o to, żebyśmy pozostali zdrowi i innych też nie zarażali. O Państwa sposoby, propozycje, także pytam agnieszka.furtak@polskieradio.pl i 71335. Jak uśmiech dziewczyny kochanej, jak wiosny budzącej się wiew, jak świergot jaskółek nad ranem, młodzieńcze uczucia nieznane, jak rosa błyszcząca na trawie, miłości rodzącej się zew, tak serce raduje piosenki tej śpiew. Piosenki o mojej Warszawie. Jak pragnąłbym krokiem beztroskim odnaleźć wędrówek mych szlak, bez celu się przejść marszałkowską, na Wisłę napatrzeć się z mostu, dziewiątką pojechać w aleje i z tłumem się spleść w nowy świat i ujrzeć jak dawniej za młodych mych lat, jak do mnie Warszawa się śmieje. Ja wiem, żeś ty dzisiaj nie taka, że krwawe przeżyłaś już dni, że rozpacz i ból cię przygniata, że muszę nad tobą zapłakać. Lecz taką, jak żyjesz w pamięci, przywrócę ofiarą swej krwi. I wierz mi, Warszawo, prócz piosenki i łzy, jam gotów ci życie poświęcić. I wierz mi, Warszawo, prócz piosenki i łzy, jam gotów ci życie poświęcić.

rozprzestrzeniania się koronawirusa. Więcej informacji na stronie polskieradio.pl. To teraz, tak jak zapowiadałam, przechodzimy do naszej kolejnego punktu, bardzo ważnego dla seniorów. Tym razem Elżbieta Korczyńska będzie mówiła o obecnej sytuacji, o bazie kontaktów, które na pewno się nam przydadzą. Pamiętamy o seniorach. Koronawirus. Kto ci pomoże za darmo w twoim mieście? Pod takim hasłem Fundacja Integracja stworzyła właśnie bazę kontaktów przydatnych w tej sytuacji, którą właśnie mamy. Elżbieta Korczyńska rozmawia o tym z przedstawicielem fundacji Tomaszem Przybyszem Przybyszewskim. Fundacja Integracja od początku tego stanu stara się zbierać informacje, zwłaszcza na naszym portalu niepełnosprawni.pl, dotyczące tego, gdzie osoby z niepełnosprawnością, gdzie seniorzy mogą otrzymać jakąkolwiek pomoc w zakupach. Zakupuje też leków, wyprowadzeniu psa, wsparcie psychologiczne. Zbieramy to nawet w takim jednym dokumencie stale aktualizowanym. Kto ci pomoże za darmo w twoim mieście? Tak naprawdę ta sytuacja pokazała, że jesteśmy społeczeństwem bardzo solidarnym. Mało jest miejsc w Polsce, w których lokalnie po prostu ludzie nie zaoferowali swojej pomocy. Cała Polska jest pokryta takimi małymi czy większymi inicjatywami. Jest się gdzie zgłosić w potrzebie, a nawet jeśli na tej naszej liście nie ma jakiegoś konkretnego miejsca, to no zawsze można dzwonić do lokalnej opieki społecznej albo na przykład właśnie do lokalnego OSP. Myślę, że strażacy no, mają we krwi to, że nie zostawią człowieka w potrzebie. W jaki sposób powstała ta mapa pomocnych kontaktów? Chodziło nam głównie o to, żeby to były informacje bardzo przystępnie podane i bardzo konkretne, czyli numer telefonu, adres mailowy, ewentualnie więcej informacji na jakiejś stronie, tak żeby to było dosyć proste dla użytkownika. Czy tutaj uwzględnili Państwo również małe miejscowości? To są od największych miast jak Warszawa, Kraków, Lublin, ale są też mniejsze miejscowości. Skawina, Szczawno, jest taka nawet gmina, Cawidz w powiecie sierpeckim, także tych inicjatyw jest naprawdę dużo. My stale też tę mapę uaktualniamy. To są też inicjatywy wsparcia cudzoziemców, to jest wsparcie takie, powiedziałbym, psychologiczne, infolinia, telefon do pogadania, wszystko, co człowieka może trapić z takich bardzo praktycznych spraw. Także Państwowe Muzeum na Majdanku z myślą o osobach samotnych, seniorach pozostających w domu stworzyło taki telefon pamięci. Każdy może zadzwonić do muzeum, porozmawiać o własnej historii, wspomnieniach, no i obecnej sytuacji. Też jest podany po prostu telefon od poniedziałku do piątku, od 8 do 15. Także to nie tylko osoby prywatne, nie tylko organizacje, ale też no po prostu instytucje przestawiają się na takie szczególne tory. Rozumiem, że informują Państwo o pomocy pod każdym względem. Staraliśmy się wyobrazić sobie, czy wejść w skórę człowieka, który naprawdę się obawia o swoje już nie tylko zdrowie, ale i życie. I wychodzenie z domu w sprawach, powiedziałbym, codziennych jest ryzykiem. Także to są zarówno takie kontakty dotyczące, no nie wiem, zakupów. Z drugiej strony taka izolacja często nie wpływa dobrze na człowieka i taki brak kontaktów takich codziennych nawet z ludźmi. Stąd podajemy też takie kontakty z możliwością wsparcia psychologicznego. A w jaki sposób z tej bazy mogą skorzystać osoby, które nie mają dostępu do internetu? Uruchomiliśmy specjalny numer telefonu. Od poniedziałku do piątku w godzinach 11-17 można zadzwonić na 519 066 481 i tam koleżanka postara się jakby poprowadzić człowieka, a nawet jeśli nie będzie wiedzieć, w tej chwili nie będzie znała odpowiedzi, to poszuka i odzwoni. Do tego jeszcze mamy nasze centra integracja w trzech miejscach w Polsce. Tam są pod telefonami nasi doradcy, to są na przykład porady socjalno-prawne. Bardzo cenne kontakty, bo właściwie no, życie się nie zatrzymuje w miejscu. No, życie trwa i ludzie, wiemy, mają bardzo bieżące, konkretne kłopoty. A centra Integracja znajdują się w Gdyni, Warszawie i Zielonej Górze. Z Tomaszem Przybyszem Przybyszewskim z Fundacji Integracja rozmawiała Elżbieta Korczyńska. tak żył, żem ożył. A do wora gra ty gruz, kości krew, RH plus. Serce z duszą na ramieniu i duszę do smażenia w piekle na głębokim oleju. Serce mnie bije, dusza zapije, żyje. Serce mnie bije, dusza zapije, żyje. Serce mnie bije, dusza zapije, żyje. Serce mnie bije, dusza zapije, żyje. Pobierz tlen, pompuj krew. Kochasz kogoś, w podróż weź. Żyj i czuj i swąd, i bez. Po co, po co okres? Słyszę, może to zapije, żyje. Serce mnie bije, dusza zapije, żyje. Serce mnie bije, dusza zapije, żyje. Serce mnie bije, dusza zapije, żyje. Niech żyje. To twór, ten wór. Na oczy i nie raj. Pani Grażyna nas pozdrawia i mówi, że teraz jest świetny czas na obserwację i poznawanie ptaków. Niewiele potrafimy nazwać, niewiele gatunków. Faktycznie to jest doskonały czas na to, więc można gdzieś zaszyć głęboko w lesie i faktycznie obserwować, ale proszę bardzo uważać na tych wszystkich spacerach, na które państwo się wypuszczają, żeby to jednak był taki czas, kiedy naprawdę nie spotkamy nikogo poza ptakami na naszej drodze. Pani Marta natomiast potwierdza informację od naszego poprzedniego słuchacza, że faktycznie płynów dezynfekcyjnych na stacjach benzynowych brakuje i bardzo mnie prosi o podanie tej wiadomości, tak więc właśnie to czynię. Proszę zadzwonić do swojej pobliskiej stacji, tak żeby zapytać, czy faktycznie płyn, po który państwo się wybierają, jest tam obecny, bo szkoda jechać na darmo. Przypomnę państwu, że już za kilka minut będziemy rozmawiać z psychologiem. Jeżeli państwo mają jakieś pytania, wątpliwości, coś chcieliby skonsultować, skorzystać z tego, że psycholog będzie na antenie odpowiadał na pytania naszych słuchaczy, to bardzo już teraz proszę takie pytania sformułować. Ja czekam cały czas. Adres agnieszka.furtak@polskieradio.pl, a także numer SMS 71335. Mamy 22 minuty do 13. Drive away from me, please.

Ladypunk i Kasia Kowalska, Zamki na piasku. A teraz z nami jest gość na antenie, pani Joanna Chmura, psycholog specjalizująca się w tematyce wstydu i odwagi. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Bardzo się cieszę, że jest pani z nami. Dziś porozmawiamy może raczej o napięciu, nie o wstydzie i o odwadze, ale o wstydzie też. To w drugiej części naszej rozmowy. Prosiłam naszych słuchaczy, żeby napisali pytania, jakie mają do pani związane z tym trudnym czasem, jak sobie z nimi radzić. One cały czas spływają, na pewno będziemy do nich się odnosić. Ja na początek powiem pani coś takiego, a mianowicie myślę, że słyszymy teraz porady dotyczące tego, jak sobie poradzić z tym czasem nudy, z jakich to ofert można korzystać. Można się uczyć języków, ćwiczyć jogę, a wielu ludzi słysząc to po prostu przewraca oczami, bo nie ma teraz czasu, ma dużo więcej zajęć, zakupy dla starszych rodziców na przykład, czy sąsiadów, nauczanie dzieci w domu, ujarzmianie ich, obiady, próba pracy zdalnej, przeciągnięta pewnie do późnych godzin nocnych. Mogę liczyć na jakieś słowo od pani dla takich osób? Absolutnie, ja się bardzo jakoś, bliskie jest mi to, co pani powiedziała, bo rzeczywiście też taki funkcjonowała na początku tego naszego czasu odosobnienia taka myśl, że będzie czas na wiele rzeczy, na których normalnie nie było czasu. A okazuje się, że ten czas w domu wypełniły trzy etaty, bo pracy, nauczania i opieki nad dziećmi albo w ogóle nad osobami, z którymi mieszkamy. Więc rzeczywiście tego czasu zrobiło się dla wielu osób drastycznie mniej niż wcześniej zakładało. I też spotykam się z taką nawet frustracją niektórych osób albo takimi żartami już, bo też formą radzenia sobie z trudnymi sytuacjami są żarty, że oni nie mają czasu po prostu przeczytać czegokolwiek, a to dopiero, nie wiem, oglądnąć, czy obejrzeć film, czy przeczytać jakąś dłuższą książkę i tak dalej, i tak dalej. Więc moje słowa, które chciałabym skierować szczególnie do tych osób, brzmią tak, że w tym czasie, w którym teraz jesteśmy jakoś wszyscy zmuszeni funkcjonować, chciałabym zaapelować o dużo cierpliwości do siebie samych najpierw. Zanim do dzieci, zanim do partnerów, partnerek, do rodziców, którzy nie zawsze nas słuchają teraz. Cierpliwości, dużo życzliwości i takiej świadomości, że wszelkie takie zachowania, które normalnie by się nie pojawiły, jak, nie wiem, większa ilość kłótni, czy napięcie z tym związane, czy obwinianie, czy przerzucanie odpowiedzialności, to jest bardzo naturalna reakcja i ona z czasem się trochę złagodzi. To znaczy za chwilę się przyzwyczajimy do tego funkcjonowania w innym trybie, w innym schemacie, więc troszkę może będzie łatwiej. Natomiast przede wszystkim dużo cierpliwości i takiej zgody na to, że będzie inaczej niż zakładałam, czy zakładałem, że będzie. No właśnie, jeśli chodzi o tę cierpliwość, to pytanie ma do pani pan Jacek z Kołobrzegu. Jak powstrzymać się od nerwowych reakcji w stosunku do dzieci już od rana, kiedy wymaga się od nich, posprzątaj, pościel łóżko, przygotuj biurko do pracy, ogarnij pokój, zrób coś, rusz się, na co czekasz. Tak właśnie formułuje swoje pytanie pan Jacek. Z tą cierpliwością ma to wiele wspólnego. Tak, ja dziękujemy w ogóle za to pytanie panu Jackowi, bo to jest pytanie, które często dostaję, jak sobie poradzić z takim napięciem, które temu wszystkiemu towarzyszy. I nie wiem, czy rozczaruję, czy uraduję niektórych słuchaczy, ale najprostszym takim narzędziem, które mamy na podorędziu, jest oddech. I to może brzmi banalnie na początek, że chcielibyśmy jakieś takie triki i po prostu wskazówki, jak sobie z tym poradzić, ale na początek im więcej będzie w nas i w naszym organizmie, w naszym ciele spokoju, tym te dzieciaki, trochę czując więcej spokoju w nas, będą same łagodnić, czy same się trochę uspokajać. Więc zanim w ogóle zaczniemy pracę na zewnątrz, czyli układanie relacji z drugim człowiekiem, z dzieciakami, ustalaniem reguł, bo to też jest ważne teraz, trochę inne te reguły funkcjonują, to najpierw zadbać o siebie i dosłownie pół sekundy zatrzymania, wzięcie wdechu, oddechu pozwoli czasem powiedzieć mniej niż byśmy chcieli, albo ładniej niż byśmy chcieli. A jak konkretnie? Może pani dać taką wskazówkę oddechową? Tak, tak, oczywiście. Są różne formy oddechu. Taką najprostszą, którą najłatwiej zapamiętać, jest taki oddech kwadratowy, oddech po kwadracie, innymi słowy. Czyli zanim zareagujemy w jakiś sposób, to zatrzymać się na mikrosekundę i wziąć ten oddech na, odliczając do 4 sekund, potem przytrzymać ten oddech na 4 sekundy, potem wypuścić powietrze na 4 sekundy i potem znowu przytrzymać powietrze na 4 sekundy. To jest taka wędrówka po takim kwadracie, którego boki liczą 4 sekundy. To może być oczywiście mniej, bo tych metod jest bardzo różnie. Natomiast chodzi o taką świętą przestrzeń, na którą nas teraz wszystkich uczulam, że między akcją a reakcją, czyli między zdarzeniem a moją reakcją na to zdarzenie jest taka święta przestrzeń, w której możemy właśnie złapać więcej spokoju i zareagować bardziej spokojnie, niż byśmy normalnie zareagowali. Pani Beata jeszcze w kontekście dzieci zadaje takie pytanie. O te dzieci, które się znalazły właśnie w tej sytuacji. Wiadomo, że ważne są pierwsze bezpieczne lata życia i jak one się odbijają na przyszłości. Czy dzieciaki, które nagle przestały chodzić do przedszkola, przestały widywać dziadków, jeżeli wyjdą na spacer, to nie mogą się bawić z innymi dziećmi, korzystać z placu zabaw. Czy to może wpłynąć na ich przyszły rozwój? Z pewnością wpłynie. Pytanie tylko, jak zrobić tak, żeby jak najłagodniej, czy jak najmądrzej z tego wyszły, czy jak najwięcej nauczyły się, pomimo kontekstu, który się tak dla wielu drastycznie zmienił. I znowu wracam do tego, że my rodzice modelujemy znacząco sposób uczenia się dzieciaków, jak sobie radzić z takimi sytuacjami. Czyli one będą nas obserwować. Jeśli będzie znowu, ja będę wracała do tego spokoju, bo to jest najtrudniejsza rzecz, którą teraz możemy w sobie zaszczepić, ale ona jest najistotniejsza. Bo wytłumaczenie dziecku, które z natury rzeczy jest bardzo ciekawe i zmiana środowiska, czy zmiana kontekstu, czy zmiana sposobu funkcjonowania dnia jest dla niego często bardzo ciekawa. Tyle tylko, że rzutuje na to, jak odbiera te zmiany sposób reagowania rodziców. Czyli im więcej rodzice narzekają, boją się, są tacy niespokojni, tym więcej tego będzie w dzieciaku i tym więcej jakby różnych efektów może to mieć na przyszłość. Więc ja apeluję do nas wszystkich dorosłych, żebyśmy też zwracali uwagę, jak my do tego podchodzimy i nauczyli poprzez modelowanie, czyli poprzez obserwację tego, jak my się zachowujemy, jak radzić sobie z takimi sytuacjami, które teraz się dzieją. Bo to jest, mówimy o zagrożeniach, jeśli chodzi o rozwój dzieci. Natomiast to jest też ogromna szansa nauczyć je funkcjonować w takich niedookreślonych warunkach, niepewnych warunkach, które w ich życiu dorosłym na pewno spotkają. Może nie jakby jako pandemia, natomiast będą się mierzyć z różnymi trudnościami, z takimi rzeczami, które będą przychodzić z zaskoczenia. Więc możemy teraz dać im taką szansę, wyposażyć w kompetencje, które im się przydadzą potem. Ale warunek jest jeden, że my sami je posiadamy wcześniej. To jeszcze na koniec w kontekście tym, w którym się pani specjalizuje, a mianowicie jeśli chodzi o wstyd. Teraz obserwujemy ludzi samotnych w tym czasie, którzy potrzebują, by im zrobić zakupy czy wynieść śmieci, ale to wciąż jest dla nich nowa sytuacja. Wstydzą się. Myślą sobie przecież, że nie jestem taki niedołężny, do tej pory sobie radziłem. Inni też przecież mają swoje życie. Nie ma jak kogoś poprosić o pomoc. Jak mogłaby pani podpowiedzieć coś tym osobom? Podpowiem grupom osób. Po pierwsze tym osobom, które się wstydzą prosić o pomoc, że podkreślam, nie wiem jak można głośno podkreślić na antenie, ale bardzo podkreślam, że proszenie o pomoc jest swego rodzaju aktem odwagi, bo jest prośbą o zrobienie czegoś, czym być może my sobie teraz do końca nie radzimy. I to nie dlatego, że w ogóle jesteśmy jakoś właśnie, jakoś mamy ułomność w sobie, tylko sytuacja sprawiła, że przez chwilę nie możemy korzystać z jakiejś umiejętności i absolutnie nie ma w tym ani krzty słabości, ani nieporadności. To jest wręcz przeciwnie, jak akt odwagi, poprosić o pomoc w świecie, który mówi tak, gloryfikuje niezależność. Więc po pierwsze, ćwiczmy się w odwadze proszenia o pomoc i to też jest w tych domostwach, w których funkcjonujemy w takich wielogrupowych zestawieniach. Proszenie o pomoc jest teraz super istotne. Ale drugi mój apel jest do tych osób, które mogą nieść pomoc, to znaczy pytajmy. Pytajmy te osoby, czy one czegoś nie potrzebują, co możemy zrobić, albo jaka najmniejsza rzecz przyniosłaby im teraz jakieś ukojenie czy ulgę. Te wyprowadzane na spacery psy, robienie zakupów, przynoszenie rzeczy, które są im potrzebne, żeby im przynieść. Możemy po prostu pytać i o to będę tutaj wszystkich prosić, żebyśmy pytali, bo nie zawsze wszyscy mają właśnie odwagę poprosić o pomoc. Pani Joanno, bardzo Pani serdecznie dziękuję za Pani czas i rozmowę z nami na antenie Trójki. Pani Joanna dziękuję. Chmura, psycholog specjalizująca się właśnie w tematyce wstydu i odwagi, była naszym gościem. Dziękuję pięknie i życzę Pani dużo zdrowia. Dziękuję wzajemnie. To London with lonely hearts. Oh, the warmth in your eyes swept me into your arms. Was it love or fear of the cold that led us through the night? For every kiss, your beauty trumped my doubt. And my hand told me. Hold my hand.